เอาละครับผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่เรื่องราวเสียงขวัญที่รออยู่ณตอนนี้จากสายของพี่เป้ดีกว่านะครับพี่เป้เนี่ยวันนี้เนี่ยมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังนะเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะครับในจังหวัดนครปฐมครับชื่อเรื่องน่าฟังมากผู้ฟังนะครับนะฮะเรื่องราวของฝังรูปฝังรอยนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นไงครับเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องนี้จากสายของพี่เป้กันดีกว่าครับพี่เป้สวัสดีครับ สวัสดีครับ นะครับพี่เป้เป็นไงบ้างสบายดีไหม สบายดีครับพี ่นะฮะตอนนี้สมุยเป็นไงบ้างพี่เป้ ก็เหมือนเดิม เหมือนเดิม เงียบ เงียบเงียบเนาะนะฮะแต่เห็นผมเห็นเว็บไซต์ของบางกอกแอร์เวย์ลงรูปเกาะสวยมาสวยมากตอนนี้สวยมากน่าไปเที่ยวมากเลยอ่ะ ก็ธรรมชาติมันน่าจะฟื้นฟูฮะ โอ้ยน่าไปเที่ยวน่าไปเที่ยวมากเลยนะแล้วฝนตกทุกวันไหมครับที่เกาะสมุยตอนนี ้โอ้วันนี้ร้อนแต่เมื่อวานตกอยู่นะ เหรอฮะแต่วันนี้ไม่ตกเลยใช่ไหม ไม่ตกครับ อ๋อโอเคนะผมยังไม่ลืมนะพี่เป้นะเดี๋ยววันไหนไปขออนุญาตโทรหาพี่เป้เป็นไกด์ให้ผมหน่อยนะบนเกาะสมุยนะ ได้ได้ครับผม ได้เลยครับพี่เป้มาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้เพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังนะฮะเหตุการณ์ไอ้เรื่องราวของฝังรูปฝังรอยพี่เป้มันเป็นไงมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่เป้เนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยสิ ผมอยู่ในเหตุการณ์เรื่องเนี้ยพอดีถึงพี่เก่งที่อยากจะคุยก็เลยเล่าเรื่องนี้ดีกว่าเป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยอยากเล่านะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบวัยรุ่นตอนนั้นผมอายุสัก18ตอนนั้นยังอยู่ที่นครปฐม ม าแหละเพิ่งเรียนจบม .6 ใหม่ๆเลย ครับ น่าจะประมาณสัก22ปี22ปีเรื่องเนี้ยคือผมเองก็เกเรนะตอนนั้นก็เกิดเกเรก็ไปเรื่อยอ่ะขับมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนจับกลุ่มไปเรื่อยทีเนี้ยในกลุ่มผมเนี่ยมันก็จะมีเพื่อนสนิทกันอยู่หลายคน ครับ แต่คนต้นเรื่องเนี่ยเขาชื่อวุฒิคือวุฒิเนี่ยเขาอยู่ในจะเรียกว่าไงอ่ะคือพวกเราจะชอบไปมั่วสุมกันในตำหนักทรงที่หนึ่งซึ่งทีเนี้ยค่อนข้างจะมีชื่อนะมีชื่อเก่งเรื่องแบบลุงหน้าทองเนี้ยทำเสน่ห์อะไรประมาณเนี้ย ครับ เพราะผมก็ไปส่วนมากก็ถ้ากลางวันก็จะไปรวมกลุ่มเหมือนที่ตำหนักนี่แหละก็เหมือนกับว่าเป็นจะเชิญเป็นลูกศิษย์ก็ไม่เชิญเป็นลูกศิษย์ก็คือจะไปอยู่เนี้ยก็ไปอยู่ช่วยรับใช้มั่งอะไรมั่งคือตำหนักตรงเนี้ยส่วนมากที่จะมาคือจะมีเป็นเรื่องแบบชู้สาวเรื่องผัวเมียก็จะมีเมียหลวงมาจัดการเมียน้อยมั่งอะไรประมาณเนี้ย ครับ ซึ่งบางทีแบบพอเราไปนั่งจับกลุ่มมันเนี้ยมันก็จะมีแบบงานนอกรอบบางทีแบบเขามากันในโรงหน้าทองให้ทำเสน่ห์เรียกผัวเรียกอะไรกลับมาอย่างเงี้ยบางคนก็มาแบบเริ่มลมโกรธแค้นเลยบางทีก็บอกพี่เมียน้อยเนี่ยบ้านอยู่เนี้ยอยู่เนี้ยเธอฉันจ้างเธอ 3,000 ได้ไหมเธอเอาระเบิดขวดไปปาหน้าบ้านมันหน่อยอย่างเงี้ยผมก็ไปกันบางทีก็เนี่ยมันทำงานอยู่โรงงานเนี้ยเธอไปดักตบให้ฉันหน่ อ ยทีก็จ้างที3,000 4,000 5,000 ซึ่งแต่ก่อนเงินเยอะนะ อ ่ะ ใช ่พวกบุหรี่แต่ก่อนซองประมาณนัก30 5 40ไม่เกินเนี้ยซึ่งเกเรมากใช่นะพวกผมอ่ะแล้วก็แกก็อยู่รับใช้เจ้าของตำหนักทรงไปอะไรไปทีเนี้ยไอ้เพื่อนผมเนี่ยค่อนข้างจะสนิทกับอาจารย์เขามากกว่าเพื่อน ครับ คือจะมีงานนึงที่ไอ้วุฒิเนี่ยเขาจะรับทำก็คือจะเอาหม้อไปฝังป่าช้า หม้อดินเนี่ยนะ หม้อดินไปฝังป่าช้าก ็ คืออาจารย์เขาจะจ้างทีละพันคือจะให้ทีละพันไปฝัง คร ับ ก็คือหม้อดินเนี่ยก็คือคนส่วนมากก็คือจะมาแบบตามผัวกลับหรือว่าทำให้ผัวเลิกกับเมียน้อยเนี่ยซึ่งกรรมวิธีนะซึ่งผมเห็นเลยนะก ็ คือเขาจะเอาเทียนสีพึ่ง ม าปั้นเป็นรูปคนสองคนแล้วก็เขาจะให้ไปหาพวกลูกแล้วก็ดินรอยเท้าเส้นผมอย่างเงี้ย ครับ พวกเนี้ยมาเสร็จแล้วก็มายัดใส่ไว้ในตัวหุ่นถ้าทำให้รักกันก็คือจะเอาหุ่นสองตัวนี้มากอดกัน ครับ ฮะกอดกันเสร็จแล้วก็ห่อด้วยใบรักและมัดด้วยสายสินแต่ถ้าเกิดว่าทำให้เลิกกันก็คือหันหน้าไปคนละฝั่ง ครับ แล้วสายสินมัดแล้วก็ใส่หม ้ อแต่ก่อนที่จะไปฝั่งหน้านี่คือก็ต้องตากแสงจันทร์กรรมวิธีเขานะเขาไปตากแสงจันทร์กันตากแสงจันทร์แล้วก็เขาก็จะมีวิธีของอาจารย์เขาเขาจะปลุกเสก ครับ แต่ว่ากรรมวิธีที่ว่าสำคัญที่สุดก็คือต้องเอาหม้อไปฝังในป่าช้าถ้าใครอยากให้มันขังให้มันสำเร็จไวก็คือต้องเอาหม้อนั้นไปฝังให้ตัวเองส มมติว่าพี่เก่งมาเนี่ยจ้างให้แกทำเนี่ยพี่เก่งอยากให้มันสำเร็จแน่นอน 100% เนี่ยพี่เก่งต้องเอาหม้อไปฝังเองก็คือเอาอาหารข้าวหวานไปแล้วก็ต้องไปฝังตอนที่ตะวันตกดิน ครับ แต่ที่พี่กล้าไปในป่าช้าที่จะไม่ล้างป่าช้าเนี่ย เอาพูดตรงนะถ้ามันสำเร็จผลอย่างที่เขาว่าแล้วไวเนี่ยถ้าผมถึงตาจนนะตอนนั้นเนี่ยผมก็น่าจะไปนะถ้ามันเลือดเข้าตาขนาดนั้นอ่ะ ครับแต่ว่าส่วนมากคนยังไม่กล้าไป เหรอ ซึ่งอาวุธเนี่ยซึ่งอาวุธเนี่ยก็คือจะรับจ้างไปคือไปแต่การก็จะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดตกป้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีคาถาบทนี้เขาจะบอกกรรมวิธีไปก็จะเอาของมาเช่นใบแล้วก็ไปฝังไว้ในป่าช้านี่แหละนะก็เขาจะรับหน้าที่นะเขาก็จะได้ทีละพันละพันเขาก็ทำเขาไม่กลัวนี ่ครับ แล้วก็อยู่กันอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเที่ยวมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยจนแบบมันจะมีช่วงหนึ่งแต่วุฒิเนี่ยเขาไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งเด็กมัธยมปลาย คร ับ ก็วันนั้นก็ไปเที่ยวไปอะไรกันก็ไปนั่งคุยกันหน้าปรึกษากันนะผมก็ไม่รู้หรอกก็ไปรวมกลุ่มกันหน้าตู้โทรศัพท์สมัยนั้นไอ้นั่นมาใหม่ๆเลยเพิ่ง 98เพิ่ง98ใหม่ๆเลย เรา ก็ไปคุยห้องนั่นห้องนี้ใช่ไหมผมก็ไปเจอเพื่อนเจอสาวอะไรเงี้ยตามห้องเชียงใหม่มั่งอะไรมั่งทีนี้ก็ด้วยความที่ว่าสมัยก่อนค่าโทรศัพท์แพงมาก ใช่ เพราะไปเจอไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่สกลนครใช่ไห ม ผมก็จะไปรวมกลุ่มกันที่โต๊ะโทรศัพท์เนี่ยซึ่งสมัยก่อนนะตู้โทรศัพท์มันจะมีบั๊กสมัยนี้เขาเรียกบั๊กคือเราสามารถที่จะโทรฟรีได้แต่ก็เสี่ยงการถูกตำรวจจับแต่มันเรากำลังวิธีนะมันก็จะไปสมบัวเงี้ยเฮ้ยนี่เดี๋ยวกูโทรก่อน15 นาทีเดี๋ยวกูโทรก่อน20 นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็ผัดกันโทรกันแต่วัดมันนั้นในวุฒิอ่ะก็คือแบบคงจะเต็มที่มาแล้วแหละมันก็พูดให้ฟังว่าเมื่อกูชอบน้องผู้หญิงคนนี้ชื่อพลอยนะจำได้เลยกูชอบน้องพลอยว่ะเนี่ยมันก็พ่อพรณนาบอกว่าเวลาน้องเขาไปเรียนรอขึ้นรถเมล์เนี่ยมันก็ไปแอบดูแอบอะไรหรือมันบอกมันชอบจริงว่ะไม่รู้ทำไ ม เข้าไปคุยหลายทีแล้วเขาก็ไม่คุย ครับ ผ่านเพื่อนแล้วน้องเขาก็ไม่สนใจไม่สนใจทำไมน้องเขาไม่สนใจเลยแล้วก็คุยกันก็จะได้ข้อสรุปกันว่าเฮ้ยทำไมมึงไปให้อาจารย์เขาช่วยวะอาจารย์เขาเก่งเรื่องนี้ไม่ใช่หรอ เออใช่ใช ่เออมันก็ลองไปคุยปรึกษาอาจารย์ดู ครับ แล้วก็มานั่งหาอาจารย์นะไปนั่งกับที่ตำหนักอาจารย์นั่งคุยกันอาจารย์บอกเออถ้าเองจะทำอ่ะได้จะทำให้แต่เองต้องไปหาลูกไปหาผ ม ไปหาที่รอยเท้าเข้ามาเองหาได้หรือเปล่า ครับ ซึ่งด้วยความเพียรพยายามมันนะมันก็ไปหามามันหาลูกได้ม ัน ก็ให้เพื่อนมันที่รู้จักน้องเขาแบบไปหารูปสมัยก่อนจะเป็นรูปถ่ายสติกเกอร ์ ที่นึกออกไหมยิ่งมากเลยเป็นรูปถ่ายสติกเกอร์มาได้ดินรอยเท้ามามันก็ไปตามเฝ้าเวลาเขาเดินไปโรงเรียนเนี่ยมันก็เห็นเขาเดินละแล้วมันก็หาละใส่จังหวะมันก็ไปหยิบดินรอยเท้ามา ครับ แต่สิ่งที่ว่าเขายากให้สุดก็คือผมซึ่งผมไม่รู้นะมันทำด้วยจำนวนวิธีไหนซึ่งมันไม่ได้ผมของน้องพลอยเนี่ยมาเสร็จเขาก็มาให้อาจารย์เลยอาจารย์ก็ทำให้ปั้นหุ่นปั้นอะไรก็ฝังไอ้ผมฝังดินรอยเท้าน้องพลอยไปหุ่นตัวนึงแล้วก็ฝังผมฝังอะไรของมันไปหุ่นตัวนึงก็พันมัดอะไรเรียบร้อย ครับ เสร็จพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ถึงนี่แหละพอเขาปลุกเสกอะไรตามวิธีการเสร็จแล้วมันก็ต้องเอามอนไปฝังซึ่งเรื่องนี้มันเล่าให้ฟังตอนหลังนะตอนที่เรียกคุยตอนหลังมันบอกผมมันได้หม้อมาเนี่ยมันก็ไปแหละพอตะวันตกดินเสร็จมันก็เดินเข้าไปในป่าช้าเลย ครับ มันก็เอาหม้อเนี่ยไปฝังเอาอาหารข้าวหวานไปตั้งไว ้ ก็จุดธูปดอกนึงเสร็จแล้วมันก็กลับมาพอกลับมาก็อาทิตย์เดียวมันก็ตามน้องเขาอยู่สักอาทิตย์เดียวมั้ง อ าทิตย์เดียวคือพวกผมเห็นนะน้องพลอยซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์มันน้องพลอยซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์มันเขาบอกเฮ้ยมันจริงเหรอวะเนี่ยอะไรเนี่ยผมพูดผมว่าแบบตื่น ตกใจเนาะเสียใ จอ่ะเอออาทิตย์เดียวเลยวะน้องเขาก็เป็นคนสวยด้วยไงแล้วก็คนจีบเยอะอะไรเงี้ยอยู่มาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มันก็แบบพอน้องก็ซ้อนท้ายเสร็จผมก็พาขับล่อนทั่วหมู่บ้านเลยชาวบ้านชาวช่องก็เห็นกันเราก็แซวกันแหละนะช่วงนั้นมันก็หายไปเลยหายไปประมาณสักเดือนนะเรื่องกว่าเร ื่อง กว่าก็ได้มาเจอกันอาริแต่ทั้งนี้มาคนเดียวผมถามว่าน้องพลอยไปไหน คร ับ มันก็บอกว่าน้องเขาไม่ค่อยสบายว่ะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอเลยอย่างพ่อแม่เขาก็ กีดกันด้วยไงไม่เจอเพราะว่าคนเหมือนกับว่าแบบพวกเจเล็กเจเล็กเจเล็กนี่ไม่มีอนาคตนี ่ ฮะก็คุยมันก็บ่นบ่นบ่นมันไปเลย ครับ ก็ผ่านไปสักเดือนหนึ่งวุฒิมันจะมาแต่ช่วงนั้นวุฒิมันก็จะมาบ้างไม่มาบ้างนะแต่มันก็ยังบ่นเหมือนเดิมน้องเขาหายไปเลยป่ะ ครับ มันก็บอกว่ามันก็ได้คุยได้อะไรกันอย่างเงี้ยสักเดือนหนึ่งแล้วน้องเขาก็พ่อแม่เขาก็ไม่น้องเขาก็ไม่ค่อยสบายพ่อแม่ก็ไม่ให้มาผ่านไปสักสองเดือนเลยได้ข่าวจนได้ข่าวว่าให้ผมก็ได้ข่าวบอกเขาบอกเฮ้ยว่าน้องพลอยเสียแล้ว เฮ้ยจริงได้ข่าวมาว่าเสียแล้วเป็นไรเสีย น้องพลอยเสียแล้วตอนนั้นก็คือยังไม่รู้ไงแต่ก็คือแบบทุกความที่ว่าผมเองก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวไงก ็ คือเขาบอกมาตลอดมาต้องพลอยเสียแล้วแล้วก็ไอ้วุฒิก็ไม่เจอตัวเลยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันการติดต่อกันเนี่ยที่จะเจอกันได้ก็คือเฮ้ยขับรถไปหาที่บ้านหรือว่าโทรศัพท์ตู้เนี่ยแล้วสมัยก่อนมันไม่ใช่ว่ามีโทรศัพท์ทุกบ้านนะฮะ โทรศัพท์แพงโทรศัพท์แพงมากขอที 4-5 หมื่นอ่ะ ใช่มันก็เลยแบบให้ติดต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไอ้วุฒิก็หายไปเลยพอได้ข่าวน้ำพลอยตายได้สักพักเนี่ยสักอาทิตย์นึงอ่ะผมก็จับกลุ่มมันอยู่ในสำนักของอาจารย์แหละไอ้วุฒิขับรถเข้ามาวันนั้น ครับ ขับมาในสำนักขับรถมาจอดปุ๊บทักกันเฮ้ยไอ้วุฒิเป็นไงวะเอ้ยมึงหายไปเลยไม่ค่อยได้เจอทุกนี้มึงเพื่อนฝูงไม่ครบแล้วไงวะอะไรวะแล้วก็ถามไม่ได้ข่าวน้องพลอยตายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตอบอะไรมากแล้วมันบอกให้จบมีธุระขอไปคุยอยู่ไปหาไปคุยกับอาจารย์หน่อยมันก็เข้าไปผมก็ตามไปดูหน่อยเนี่ยก็นั่งกันอยู่สามสี่คนก็เลยตามเข้าไปคุย ก ็นั่งคุยกันทุกเมื่อบอกอาจารย์อาจารย์ช่วยผมหน่อยอาจารย์ก็ถามว่าช่วยอะไรเรื่องอะไรอาจารย์ผมโดนผีหลอกผมโดนผีหลอกทุกวันเลยอาจารย์ก็เล่าก็ถามว่าผีหลอกอะไรยังไง ครับ มันก็เล่าให้ฟังนะวันนั้นนะมันบอกว่า อ๋อ ก็คือตั้งแต่ที่ว่ามันเอาหม้อไปฝังอ่ะมันก็พยายามคุยกับน้องพลอยไงแต ่ พอคุยเสร็จแล้วเนี่ยน้องพลอยก็เริ่มแบบพูดจากมันพอคุยเสร็จก็คุยกันได้สักวันสองวันเนี่ยก็น้องก็ยอมไปไหนมาไหนกับมันด้วยไง โอ้ ก็ไปเที่ยวไปคือพาไปไหนไปหมดอ่ะ ครับ พาไปไหนไปหมดก็เป็นก็เหมือนว่าเป็นแฟนกันนั่นแหละก็อยู่ด้วยกันได้ชักเดือนแล้วช่วงจังหวะเดือนนั้นเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าน้องพลอยนี่มันเริ่มผอมมันหน้าเริ่มซูบไงเริ่มซูบเริ่มผอม เ ริ่มซูบเริ่มผอมแต่มันก็ไม่ได้เอะใจเลยไงมันก็ยังมีความสุขของมันช่วงนั้นอ่ะ ครับ ได้ไปกับคนที่มันชอบนะก็มีความสุขจนสักเดือนหนึ่งมั้งก็คือน้องพลอยหายไปเสร็จมันก็พ่อแม่มันก็ไม่ค่อยชอบที่หน้านะมันก็ให้เพื่อนรู้จักที่โทรหาพ่อแม่ก็บอกว่าน้องพลอยไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยป่วย ครับ เขาก็พยายามสืบข่าวสืบอะไรอ่ะจนก่อนที่น้องพลอยจะเสียในอาทิตย์นึงเนี่ยก็คือน้องพลอยป่วยหนักมากแหละพ่อแม่ก็พาไปโรงพยาบาลน้องพลอยนอนโรงพยาบาลได้สามหรือสี่วันน ้ องพลอยก็เสียพอน้องพลอยเสียเสร็จทีเนี้ยพ่อแม่น้องพลอยเนี่ยมาหามันที่บ้านก็บอกว่าเฮ้ยน้องพลอยเสียนะ ครับ แต่ทีเนี้ยก่อนน้องพลอยจะเสียน้องพลอยบอกว่าอูบอกกับพ่อแม่เขานะอูไม่ใช่ลูกมึง เฮ้ย กูชอบลูกมึงกูจะลูกมึงไปอยู่ด้วย จริงดิ แล้วพ่อแม่ก็ฆ่าฉันก็ถามว่ามึงจะทำอะไรลูกกู ครับ ลูกกูต้องโดนอะไรสักอย่างแน่ๆเลยเพราะพ่อแม่ก็บอกว่าช่วงก่อนที่จะเสียสักสองอาทิตย์เนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยพอก็เป็นแบบเหมือนปกติแต่พอตกกลางคืนเนี่ยก็คือจะเก็บตัวอยู่กับห้องแต่พอหนักเข้าก็เริ่มจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องข้าวปลาไม่กินเนี่ยผอมทุบผอมลงทุกวัน ครับ ก็พาไปหาหมอก็หมอก็ตรวจไม่เจ อ ก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรจนทุบหนักทุบหนักจนแบบลุกไม่ได้กินข้าวไม่ได้แหละก็เลยพาไปโรงพยาบาล ไ ปให้หมอตรวจหมอให้น้ำมันคือให้อะไรหมอก็หาสาเหตุไม่เจอจนก่อนคืนที่น้องจะเสียแหละพ่อแม่เขาก็ดูแลอยู่เขาถามว่าลูกเป็นอะไรลูกอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วอยู่ดีน้องพลอยก็นอนอยู่ลืมตาบอกว่ากูไม่ใช่ลูกมึงแต่กูชอบลูกมึงกูจะพาลูกมาอยู่ด้วยเขาพ้นคืนนั้นมาน้องพลอยก็หัวใจวายหัวใจล้มเหลว คร ับ สรุปก็คือหมอบอกว่าหัวใจล้มเหลวไงไอ้วุฒิเองก็กลัวช่วงนั้นเขาบอกผมไม่ได้ทำอะไร ครับ ไม่ได้ทำอะไรลูกนะพ่อแม่เขาก็อาฆาตอะไรเงี้ยบอกอย่าให้กูรู้นะว่ามึงทำอะไรลูกกูนะเอามึงตายแน่ ครับครับ เนี้ยพ่อเขาก็กลับไปก็งานศพน้องพลอยมันก็ไม่ได้ไปนะแต่เท่าที่มันรู้มาจากเพื่อนน้องพลอยเล่าให้ฟังบอกว่า ครับ ตอนเผาศพเสร็จตอนเก็บกระดูกเนี่ยกระด ู กคนนี้จำปีเลย โอ้โห จำปีเลย ครับ หลังจากนั้นเนี่ยพองานเผาศพน้องพลอยเสร็จอ่ะมันก็นอนอยู่บ้านคืนนั้นเนี่ยจังหวะที่มันก็นอนเคลิ้มเคลิ้มอยู่อ่ะอยู่ดีมันก็รู้สึกแบบว่าตะคิวกินอ่ะคือเป็นเนี่ยกินชาทั้งตัวขยับไม่ได ้ครับ มันนอนในห้องมันนะแล้วมันก็บอกว่าแล้วสักพักอ่ะประตูห้องมันก็เปิดคือมันเห็นน้องพลอยเดินเข้ามาในห้องเดินเข้ามาหามันบอกพี่วุฒิหนูคิดถึงพี่จังเลยคือมันเหมือนกับโดนอัมมันแต่มันไม่ได้โดนเชิญโดนอัมคือมันขยับตัวไม่ได้แต่มันเห็นทุกอย่างไง คร ับ น้องพลอยก็มานอนกับมันก็มากอดมันกอดรัดแน่นเลยรัดแน่นเสร็จแล้วก็พูดกอดหูพี่หนูคิดถึงพี่นะหนูคิดถึงพี่นะพ ี่ ดีกับหนูนะคือมันเจออย่างเงี้ย3-4 คืนติดมันแบบมันไม่ไหวแล้วมันก็คือมาหาอาจารย์ อ ่ะอาจารย์ก็บอกว่าอืมอาจารย์ก็ถามว่าแล้วตอนที่มึงไปฝังไปอะไรมึงไปทำอะไรยังไงที่มึงนอกเหนือที่บอกหรือเปล่า อ๋อใช่ใช่อ่าฮะ ไอ้บุญธรรมฟังบอกว่าตอนที่ผมเอาหม้อไปฝังอ่ะผมเองก็กลัว ครับ กลัวมันจะไม่สำเร็จผมก็เลยบอกว่ามันก็มีพิธีแบบขอไอ้นายป่าช้านะให้เปิดทางเปิดอะไรพวกเนี้ยหรือบอกว่าเนี่ยในเนี้ยผีตัวไหนอ่ะที่แน่ที่แรงจริงๆอ่ะแรงที่สุดอ่ะให้มารับของเส้นกูเนี่ยแล้วก็ช่วยให้ทั้งพลอยกับกูเนี่ยได้รักกันได้อยู่ด้วยกันด้วยพูดไปอย่างนี ้ขอให้สำเร็จผล ขอให้สำเร็จผลบอกขอผีที่แรงที่สุดผีที่เก่งที่สุดเนี่ยให้มาช่วยมันก็ว่าอย่างเนี้ยนะ ครับ อาจารย์ก็บอกว่ามันอาจารย์แกก็บอกอย่างนี้กูไม่เคยเจอว่ะแกบอกให้ลองไปช่วยไปขุดหม้อนั้นขึ้นมาแล้วลองเผาดูไม่ได้บางทีมนที่มันมัดตัวอยู่อ่ะ มันจะได้คลาย ไงมันก็ไปนะผมก็ไปวันนั้นไปกันหมดเลยมาช่วยขุดขึ้นมาขุดเสร็จก็เจอหม้อนะเสร็จครับตอนน้ำมันเอน้ำมันราดลาดเสร็จแล้วก็จุดไฟเผานั่นแหละเผาจนละลายหมดแล้วก็ทุบหม้อทุบอะไร ครับ เสร็จแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละก็หลังจากกลับมาเสร็จไอ้วุ้ยก็หายไปสัก2-3 วัน ครับ ด้วยความที่ผมเป็นห่วงนะบ้านวุ้ยไม่มีโทรศัพท์เลยต้องไปหาที่บ้านก็เลยขับรถไปดูที่บ้านไปถามแม่มันสรุปว่าไอ้วุ้ยหายไปได้2-3 วันแล้วไม่รู้ไปหายไปไหนแม่บอกว่าเขาจะถามพวกหนูอยู่พอดีเลยว่าเห็นลูกไหมไหมเห็นมันได้กลับบ้านมาคืน2 คืนแล้วก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้มันอยู่ไหน ครับ แล้วมันก็หายสาบสูญไปอย่างนั้นเลย จริงเหรอ หายไปเลยไม่มีใครเจอเลยพี่เชื่อไหม โอ้โหเดี๋ยวนะ ปีครับ คือหนีหายไปเลยเหรอ ครับจนปี2 ปีจนผมไปเรียนอยู่ที่กรุงเทพแล้ว ครับ จนผมเรียนจบ5-6 ปีจนผมกลับจนผมไปอยู่ที่เกาะสมุยกับอยู่กับแม่ที่เกาะสมุยผมได้ข่าวมาว่าเพื่อนโทรมาบอกว่าเฮ้ยเจอวุฒิแล้ว ไปอยู่ไหน แล้วมันอยู่ไหนพอดีพวกหาปลาเขาไปหาปลาช่อนไปหาอะไรแถวนั้นมันจะมีต้นกบต้นปือเยอะใช่ไหมครับเป็นบางทีเป็นไร่สิบไร่เลย ครับ เขาบอกเขาไปเจอกระดูกกระซากรถมอเตอร์ไซค์มันอยู่ในนั้น หรอ ฮะอยู่ในดงเปลือกคือผมก็ไม่รู้นะว่ามันไปอยู่ยังไงมันตายไงแต่ว่าก็ไปเจอซากรถกับซากกระดูกมันอยู่นั้นแหละมันหายไป6-7 ปีแต่ก็คือแบบน่าจะเสียนานแล้วไม่รู้ว่ามันขับรถลงไปหรืออะไรยังไงนะเพราะว่ามันอยู่ในที่เปลี่ยวมันเป็นบ่อดินล้างอะไรประมาณนี้มันเป็นต้นเปลือกขึ้นเต็มไปหมด ครับ พอรู้งั้นก็ก็ไปเขาก็จัดการศพมันนะก็เผาพอตำรวจก็มาดูก็สืบหาอะไรไม่ได้ก็ได้กระดูกแล้วอะ ขับ รถมอเตอร์ไซค์มันอะรถมอเตอร์ไซค์มันขับแดดทำไมก่อนมันขับแดดรถมอเตอร์ไซค์แดดมันอะพอเห็นบอกเห็นอะไรโอ้จำได้เลยรถมัน ครับ ครับเนี่ยเรื่องประมาณนี้ เท่ากับว่าคือโอ้โหเนี่ยฮะไอเพราะว่าความอยากได้อะเนาะ นะครับก็ทำทุกวิถีทางสุดท้ายไอ้พอไอ้สิ่งที่ได้มามันไม่จีรังยั่งยืนอ่ะมันไม่ได้มาเพราะความรักจริงๆมันได้มาเพราะมนต์เสน่หานะครับมันทำให้ทั้งสองชีวิตต้องโอ้โหต้องจบลงด้วยความเศร้าเลยเนี่ยนะครับพลอย ตอนที่ผมอยู่ตำหนักผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะแต่พอปั๊บเป็นเรื่องไอ้วุฒินี่พอมันเป็นอย่างนี้แล้วผมน่าเชื่อเลย มันใกล้ตัวเราอะเนาะ มันเป็นเพื่อนเลยแล้วแบบคือโอ้ใช้คำว่าดอกฟ้าถ้าเป็นภาษาคือดอกฟ้ากับหมาวัดอะเหมือนอารมณ์ก็คืออยากได้เขาอะ ประมาณแบบนั้น เออ ประมาณแบบนั้น ครับ มันเป็นคือตอนที่ว่าพี่บอกว่าอยากคุยกับผมผมก็ไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้ฟังเรื่องเล่าเลยไม่มีเรื่องเล่าก็เลยเอาเรื่องนี้เล่าเป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยอยากเล่าไงมันเป็นช่วงที่แบบมันมีหลายๆอย่างที่มันค่อนข้างจะหดหู่ ครับเข้าใจหลวงพี่เป้เลยว่าผมฟังเรื่องนี้ผมก็หดหู่ผมก็เศร้านะนะครับเป็นเราเนี่ยแล้วแบบมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เจอเรื่องราวจากคนที่คนใกล้ตัวเลยอ่ะนะครับแล้วก็ ครับผม ดูสิน้องพลอยเสียชีวิตคุณวุฒิเสียชีวิตแล้วคุณวุฒิเสียชีวิตเนี่ยด้วยความดีสุดท้ายก็คือเขาไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไรแต่คือแค่ไปเจอโครงกระดูกกับรถมอเตอร์ไซค์ที่เดาว่าถ้าจะมองในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็อาจจะประสบอุบัติเหตุแล้วตอนนั้นอาจจะลงไปแล้วก็จมน้ำนะสลบแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตหรือเปล่าอันนั้นเราก็ไม่รู้แต่6 7ปีกว่าจะมาเจอโครงกระดูกกับซากรถ ก็เคยคุยกันนะเคยคุยกันว่าเฮ้ยทำไมมันอยู่บ้านทำไมผีถ้าว่าไปพอเป็นผีทำไมเข้าบ้านเข้าอะไรได้วะก็เคยนั่งคุยกัน ครับ ก็คุยไปกันคุยกันก็สรุปว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของเวรกรรมบางทีก็กรรมในเวรเขาเจ้าที่เจ้าทางไม่มีสิทธิ์ที่จะมาห้ามที่จะขวางได้เพราะเป็นเจ้ากรรมนายเวรกัน ใช่นะครับโอ้ยสนุกสนุกมากพี่เป้นะครับขอบพระคุณมากเลยโอ้ยมากี่ทีก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะโอ้ยเดี๋ยวไว้วันไหนว่างว่าคราวหน้ารบกวนพี่เป้อีกนะนะ มันพอได้เล่าเรื่องนี้มันก็ได้นึกถึงความทรงจำเก่าๆขึ้นมาอะไรเงี้ย ครับ การว่าเฮ้ยนึกถึงสาวที่เราเคยคุยได้แต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอเล่ามันก็แบบ เดี๋ยวแล้วพี่เป้ผมเนี่ยชอบเรื่องพี่เป้หลายเรื่องมากนะตอนนี้ผมกำลังทำกันบ้านกำลังพี่โก้เนี่ยรวมเรื่องพี่เป้อยู่ผมยังจำเรื่องที่พี่เป้มาเล่าเรื่องแรกได้ที่เรื่องคุณปู่อ่ะที่ไปหาสมบัติอ่ะเรื่องนั้นก็สนุกเรื่องที่คุณปู่ไปเจอที่ว่าลูกน้องไปเจอผีหลอกแล้วถึงกับท่านโดดบ้านเรื่องนั้นก็สนุกแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมชอบมากเลยนะเรื่องที่ก็รุ่นพี่พี่เป้ที่ไปเจอในหมู่บ้านอ่ะแล้วผู้หญิงเป็นผีสุดขุดท้ายไปขุดไปเจอเป็นโครงกระดูกเป็นนิ้วอยู่อ่ะเป็นสายแหวนอ่ะคือนั้นก็สนุก ไอ้ที่ว่าเศษนิ้วที่เขาตัดที่ว่าเขาฆ่าตัวตายนะที่ว่ามีปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วต้องดูพ่อที่พิการด้วย ใช่ใช่เรื่องนั้นก็สนุกอูเนี่ยผมกำลังให้พี่โก้รวมอยู่เดี๋ยวจะเอาเรื่องพี่เป้เนี่ยมารวมให้คนฟังได้ฟังกันสนุกมากแต่ละเรื่องพี่เป้มาเนี่ยสุดจริงๆนะฮะไว้โอกาสหน้าเราคงจะได้คุยกันกับพี่เป้นะ แล้วก็ยังมีเรื่องไหนว่ามีเรื่องอะไรนะไอ้ทำตัวเองด้วยเรื่องนั้นจำได้เรื่องของลุงเหมือนกัน ใช่แล้วก็จะมีอีกหลายเรื่องมีเรื่องเดอะแก๊งพี่ที่เจอแถวในแถวรามอีก ไอ้แจ็ คนั่นแหละ แจ็คตาทิ พย์อ๋อนะฮะได้ได้ ได้ได้ครับผม ได้เดี๋ยวจะรวมมาให้แฟนรายการได้ติดตามรับฟังกัน ครับครับ ได้เลยครับพี่เป้ยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากนะ ครับผมครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี